أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يغلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مخکې د نور والا صفات ذکر کړو دا غي مثال ذکر کو دې زنه د ظلمات والا د تیرو والا ذکر کړي او دا غوړي مثال ذکر کړي چې دا غړ کې رڼا نشته نو عمل کې رڼا د کوم ځای نه راشي. دا د اصحاب ظلمات لپاره امثله دي او دوه قسمه مثالونه به ذکر کړي. یو دا غد نیکو اعمالو مثال چې هغه برباد دي او بل دا غد ناکار اعمال. ورپسې به بیا دلایل مسلسل شروع شي شپږ. الم تر ان الله يسبح او دلایل چې کله ختم شي هغه پنځه سره آیات پوری نو بیا به اخري آیات کې ترغیب قران کریم ته لقد انزلنا آیات مبینات نو دا باب به ختم شي سره ورم تر دغه آیات. والذین کفروا اذن د ظلمات وعلى حال ذکر کوي تیرو والا چې راشه تیرو والا مثال وګوره چه کم کافر دی نو داری دا اعمال صالحو مثال ذکر کئی چه کل کل کافر دی نیک عمل کل دی لکمون ذکر دی صدقه کل دا روجینی ولی دی یا احسان کل دا مخلوق سرا و شرک و سرا گرد کل دی کنا نو والذین کفرو آغا کسان چه کافر دی اعمالهم اعملونا دا دی کسرابن پشان تا دا پلقیدون کشگی دی کسرابن سراب شګوګل وته وی کله چې په داسې لوی صحرا کې سړی رواني چې باغې کې شګه د خصوصا د عربو صحراګان دي نو باغې کې لری ته لری نه چې کله د نور چمک لګی نو سړی ته جدول غون تخکاری د اوبو حوض غون ته جدول ته وګدي او بیا خصوصا چې سړی تګی دی کنه ناغه خود اوبو په تلاش کې دی کنه ناغه ګمان داو کې چې دا دغه دی وګدي نو چې خپل راشي ناغه صحیح نه او هغه دا څوک د شګو ګلوي شګې ګلوي د شګو ګل څوک یې پیریانو تنور چولې او دا غلطه چمک دی او هغه چې د خیال دوکلا حقیقت کې څه شي نشته دا شان د کافر رامل مثال د کسراب ان پشانت د شګې ګل له وقیات په یو میدان کې قیا او قاع میدان ته وي. دا په دې سړکونو باندې مې خصوصا چې داسې سړکونه چې خوې مېنی لکه د عربو سړکونه دي نو باغې ډېر په نظر راځي او زمونږ غاړه ته خدای چې سړکونه ډېر کم دي صرف دا یو کم روډ چې جوړ شوی دی دا لاهور ته تللی دی کنه نو دا د دې ځای اسلام آباد نه چې کم تللی دی نو دې کې هم دا ډېر وار دی نو چې کله ډېر سخت وري نو باغ انور کې مخې ته وګوره نو پلک پخ کاري نو ته به نوی چې دغه دی کې اوبه دي یحسبه الظمآن ماء ګمان کوي پاغه باندې تګې د هوبو حتا اذا جاءو تر دې چې کله خپل راشي لم یجد هوشیا انو ممی آغا حس شے نسو شے خو دے کنا نو اے شے عن نافعا تو دا فیدی سیس خو ندے کنا او وجد اللہ عند او ممی اللہ دا غیسرام مانسو لار دا دنیا نا او اللہ تا مخامخش نو وجد اللہ عند افا وفاہ حسابا نو پرور کی اللہ اغلا حساب داغم دې مقام کې لم یجده دا زمیرونه او دارنګ مخ کې جاءو کې دا راجی دي سراب تا یا دا زمیرونه عمل د کافر تر راجی دي معنی عمل به بربادي نو سبنه مومي رومبه توجی چې موږ والو چې سراب تر نو کلام کې به تقدیر راځي چې حتا اذا جاءو نو لم یجده شیئا فكذلک الكافر لا یجد من جزاء عمله شیئا لکه څنګه چې دی راغی او څه یو نمون دغه شان کافر بم د خپل نیک عمل چې د ظاهر کې کړل دی او نیکو داغه سب بدله ځنه ورکیږي ا دې مته وشي چې والو نو پاره کې تقریر ته بیا ضرورت نشته او اندهو زمير عمل تراجه دي او مقصد دې دی چې د الله سره په مخامخ شي په وخت د جزاء د عمل د دګي او تدبیر د مثال بداسي چې څنګه چې دغه ګمان کوونکې د ابو چې تګې دي په سراب پس منډي وي او محنت کوي لیکن هغه محنت بے فائدې شي دارنګه کافر مشرک د نیکو اعمالو کوشش کړلې او ګمان یې دار چې په دې وسه ثواب او جنت ملاويږي لیکن د جنت نه په سبب د شرک محروم شوی دی او محنت برباد شوی دی دارنګه مقتدا د کفر او شرک چې په دعوت د کفر او شرک سره اقتدار او عزت او د دنیا حاصلې یې حاصل کړلې د دې خیال دی چې په آخرت کې هم د دې عزت دیری لیکن پروز د حساب په دا ګومان د غلط شيخه ولی اگر داعی د نور مثالو کنه نه دار داعی د چیرو کنه چې هغه کفر تا او شرک تا او غلطو کارونو د خلق را بلی او الله سریع الحساب او الله جلد حساب کوونکی دی او که ظلمات یا مثال د پشان تا د چیرو دین د سم مثال دته دا دې بد عمل او ناکار عمل دا او د تنویع د پاری په دې مقام کې معنا دا بل نوع مثال پیش کی په دې مقام کې چې او کو ظلمات او دیمه طریقه د مثال دا جاهل دی خالص مقلد دی د بد اعمالو د مشرکانو یو کس په سمندر کې ډونګې دی او ظلماتو کې پروت دی کنه نو د کشانته دا جاهل هم ظلماتو کې پروت دی او دلته کې هغه ظلمات ذکر کوي تیری ذکر کوي او که ظلمات یا پشانته د غنو تیرو ده په بحر په داسې دریاب کې لوجین چې ډیر ډونګې ده لوجیغه ته وی چې داغه امتحان د معلومه دور ډونګې ده یا غ شاه موجن راغلیږي پاغي او چپا من فوقه موجن چې داغه د پاسه بل چپا ده من فوقه سحاب او داغه د پاسه وریزم ده نو ګڼې تیرې شي ظلماتم بعضها فوق بعض تیری دي بعضې د پاسه د بعضو یو تیاره خو نه ده صدا چې دا دریاب ډېر ډونګې دی دریاب تیاره ده بیا د پاسه پې چپه راله د هغې تیاره ده د هغې د پاسه بله چپه راله د هغې تیاره ده او د هغې د پاسه وریځ د توره لکه په سمندرونو کې وي دا تورې وریځې بره ګرځي را ګرځي یا خصوصا د طوفان په شکل کې بیا دایي نو دا غنی تیری راجم دی کنه نو دا غشان مثال د دې کنه چې دیم په ظلماتو کې دی امام راضی وی درې قسمه تیری دی یو تیارې دا چې دی نه پويږي جاهل دی نو دویم په دیم نه پويږي چې نه پويګم په دیم نه پويږي نو دریم دا چې عقیده دا دا خیال دار چې پويګم بل درې تیری په دې کې راجم شوی دی یو جهل بسیط دی بل جهل مرکب دی او بل د دا عقیده غلطه دا درې والا راجم شوي نه دا ظلمات شو غنې تیرې شوي کنه نه ظلمات نو ګوره دویمه طریقه د مثال بیا دا ده چې یو ظلمت د شرک دی بل ظلمت د انکار جهلی یا عنادی دی نو بل ظلمت د فسق و فجور د اعمال و اخلاقو دی نو بل ظلمت د دا ظلمونه کولی په خلقو دا بله تیاره ده نو غنې تیارې په دې کې راجم شوي دي کنه او بیا هم د خپل ګناونو احساس نه کیږي د دې وجې نه نور د الله طرف ته دې نه متوجي کیږي عدل نه الله نور ورکوي ښا نو دریاب دې بهر دې لوچین اشاره د چلان دې طرف نه د ظلمتونو انتحام نه د معلومه ټول تیاری دې پکتا د دکه بای زینو کې د دریاب پایا نه معلومیږي ګوره ښا بای زینو دا سری خصوصا فلوریدا سره نږدې ټرایانګل چې وته وي کنه تیکون برمودا تیکون پای کې چې د وو کوم ډونګي واره راغلا تر اوسه دینه نه اپ کړي چې تر کوم ځای پورې دي دا هوټی کې دی اندازې لګولې دي خو پاغه ده چې وجه د چیرې د زمکه د پوستکي د ګولې او ستن موټای دریش دریش میله تقریبا دریش میله او ستن د دې ګولای خپل ته د اغه په ردی ده نه لګي چې پای کې څه دی یاره دا او به پوری را پوری دی پدې کې ته په دغه ځای تللی دا بالله ته پدې کې دی شیو غاړه ته وګو کې وپښه بلې غاړه ته وګو کېږي دا څه وګو دی یو ګولا کنه ګولا کې وګو پرتی دی نو په دې مقام کې وګورا لږی ډېر ډونګې دی او بیا په د پاسه چپیم دی نو او دومره تیاره ده چې اذا اخرج يده کل جدي رو باسلاس فل لم يقد يراها نزدين دا چې ویویني ټول سختي تیری دي چې سړی لاس تاسو رو باسي خپل لاس مخه د داسه راځي لاس ودنه تاریخه لم يقد يراها معنی لم يراها ویني نه حسن بصري ویو زجاج دا قول غره کړو یا لم يراها الا بعد جهده دیر کوشش چیو کنو بیوین امام مبرد بی خزاد المصیر کی ابن جوزید وارا توجیحات را نقل کلیو چی لم یکا دیارا ها وینی نادو سر دیم دا نزدین دا چیوی وینی دیر پا مشکل بچه تا دا سر دا غی شب حق کاری خودی را گرانه بی آم اللم یجل اللہ لنو نگونو نا داولی دی پتی اروک پروت تی او سوک چی ندی گرزولی اللہ اغل سنور نو نبی داغ دا پار سنور الله چې چاله نور نی ورکړي نه پاکي به نور د کم ځای نه راشي دا خو الله ورتي دا په توفیق کیږي لکه مخکې فرمایلی یهد الله لنوره من یشاء الله چې چاته غواړي نو هدایت کوي د نور طرف ته او چې کله الله نه د غوښتي نو د لپاره نور بالکل نشته رانا نشته نه د پاکي د کرانا راتلی شي نه د په عمل کرانا راتلی شي نه د په اخلاقو کرانا راتلی شي نه په سیرت او کردار کې راتلی شي چې کله دې پیرو کې پروت دی نه هم په تیرو کې رانا نشته او منافق خدل ته کله کله چې غواړي چې مسلمان مو مسلمان نه د کافر مرګره او د دې وجه نه دلته کوم ترانا ورکی ښه دا غلګرانا مسلمانانو موحدینو سره ناس پاس دي کنه یا کله کله د قران درس کې حاضر شوی دی کله حدیث ته وګ یخه دی او د خپل مطلب او د خپل فائدې لپاره خپل مقاصد وګي نور هغه په دې بنیاد لکی غوډو چې دې کې ثواب دی یا د شانتی عقیده او عمل به زه اختیاروم نو دا هغه حال دار چې لکه کوم ترانا ول الله ورتي تاسو تیر شوی دی خو بیا به دې ملکی ښه څه ځای پورې به وي وروسته به راشي انشاءالله چې کله دې روان دی نو په دې کې سرڼا ده د سره لږ ښکاري ده او په دې کې مړه شوه بینه نو قرآن کریم دا هغه رڼا ذکر کړی دی چې دی به چغې وي بیا ایمان واله ده چې مونږ د خپلې رڼا نه راکې که نه هغوی به وتی ده دنیا نه راغلې ده قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا هلته ځان له رڼا وګورې دا د عقیدې او د عمل رڼا ده الله مونږ له راکړې ده دا داسې ټارچونه دي چې مړه کېږي نه نفذوری بابا اینهم بسوری لہو باب میں اس کے بعد دیوال لاشی ایمان والا جدا شو منافق جدا شخا خدا لگ رانا وار دل اللہ پورا رانا نا دا ورکڑے نیچی پورا رانا نا دا ورکڑے اسی مسلمان سرکیناستا پاسی دا آخرت کم نور نشتا دنیا کم نشتا آخرت کم نشتا دی با تیارو کی دل تا ہم تیارو کی دے آل تا با ہم تیارو کی پتن لگی چی با جہنم کی کمی تیاری دی فما لگو من نور علم ترا دیزے پوری بیان دام سلو شو نوس د نور د حاصلولو او د تیارونه د بچ کېدو د پاره عقلي دلایل په توحید ذکر کوي خو چې راشه کرانا حاصلول غواړي د دلایلو ته متوجه شه که په دلایلو کې د سوچو کرانا برته حاصل شي د الله د توحید عالم ترالو به دلیل آیات نګوري ان الله چې بشک الله تعالی یو سبح له پاکي بیان دی داغو من فی السماوات والارض هغه څوک چې په اسمانونو په ځمکه کې دي اسمانونو کې ملائک دي دا الله تسبیحات وی او یو ژوندې پیغمبر پکې مشته عیسی علیه السلام څلورم اسمان کې چې هغه د الله پاکي بیانې ازمکه کې هم سو نیکان خلق دي د الله پاکي بیانې یا تسبیح په معنا عام سره دا چې د الله د حکم تابع دي کنه څنګه الله د حکم تابع دي خو زیدي نشي نو رڼا نشي والے کافر چې کوم عمل کوي کنه دا عمل اصل کې د تقدیر کې لیکل شوی دی اچې کله تقدیر کې لیکل شوی دی نو دی هم هغه شانتی کار کوي هغه کانی بګی چې څنګه ویل شي دی خاچې د باندې به دا حال لاشي دا حال به راشي دا به راشي هغه حالات به بده باندې را تیریږي نو یو سبح له په دې معنی دا د حکم تابع دی کوم به معنی واضح وا او تویر او ټول مارغان صافات په داسې حال کې چې خورون کی وی وزر الله ولې دی ولې وی چې کوم وخت وزر بندي بیا د الله پاک نه بیانې ناغه وخت کې بیانې خو انسان ویني نه ولی وزیر چې داغه باندې چې ته جاله کې پټ ناشته کنه ناغه وخت خو انسان ته نه کاری اګه مخکې چې وزیر خو یې کړی دی نو ځین انسان ته کاری زه کې دا حال ذکر کو چې وت پیرو صاف مات کل قد علم صلاته وتسبيحا هر یو د دې په دې الله صلاته په منځ داغه او تسبيحه په پاکه بیانولو داغه صلات ذکر کو ذکا اشرف المخلوقات صلات کې شي انسان دې دارنګ ملائکې هم کوي کنه او تسبيح ذکر کړل شي نور وحوش طيور دا پاکي بیانول دي ښه هغه امور نه لري کېږي غېدا کنه ذکر تسبيح ذکر دا بهترین توجیه او چاوي بنا علمک ضمیر راجې دې دې کول تا او مطلب دا دی هر یو په دې کې پوئېږي په خپل طریقه د بندګې او په خپل پاکه خپل تسبیح چې د الله تسبیح څنګه وایم ادا بیا د منکرین حدیث دلیل دی منکرین حدیث وی قران کریم کې راغلی دی چې کل قد علم صلاته هر یو خپل طریقه د مونږه او طریقه د تسبیح معلومه ده نو دا ستې چې د پنځه ټیمه مونږ دی او د سنت دی او د فرض دی خو د رکعات شي چا وکړنه دا دلیل نیسی ناغله جواب ورکا چې الله په دې په طریقه د عبادت داغه چې کومه او ته خود لیلا الله او ته خود لیلا کنه مخې تاسو ته نه شو چې انبیا د الله نه سوال کوي چې اړینه مناسک نه الله هم د طریقې ر بندګي او خیا نه کومه طریقه د بندګي چې الله او ته خود لیلا نو الله ته معلومات چې د پاغه طریقه د بندګي اړم دی او کنه داغه خلاف چلیږي قد علم صلاته او تسبیح هدا د مونږ ته معلوم دی داغه حقیقت چې سوره حد پوری دو زما د حکم تابعداري کړي دا برابر چلی دی نه او سوره سوره نقصان پکې راغله دی دارنګه د مارغانو تسبیحات دي داغه و تم پته دا چې دی په کومه طریقه پاکي بیانې ده الله ما تاو بنه پوری ګوي په خپل جبه کې اړم دي بلکې دا خو پرې دا په دنیا کې کوم شی چې مونږ ته ظاهر کې بے جان ښکاری چې دا ګټي دي دا برجې ده دا دیوال دی دا ونه ده دیم د الله پاکي بیانې ده قران نس وای من شی ان الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم دا څه شی دنیا کې نشته چې هغه الله پاکي نه بیانې یخو په لسان القال بیانې خو دغه قول زما ستا وخت نه راځي دا دومره باریک اوازونه دي چې وګ ډیر نری اواز هم نشي راغسته ښه لکه د میګي چې په ځای کې روان دي دغه خوب اخره درز دی او لوی درز دی خو زما ستا د وګو رینج داسې دی چې هغه دا نری اواز نشي کینچ کولی ښه دا نه راځي سیګنل راغی وته نه راځي دلته او چې لګي هغه نه تیز دی نه هغه اواز وته راځي نو کې دیش چې دا غي داسې خبرې دي چې کما تعالی الله سماعت تیز که کنه دا تیز چې نوم بدا وړو جدي سوی څه بیانې یا څه غرغر کوي او دام کې ریشي چې لسان الحال سره دی مانا د هغې حال د دې تقاضا کې چې دا پول د تپروت نه داسې نه دی پروت خو یو تن لګېدلی دی هغې جوړ کړی دی دی د څه نه جوړ کړی دی دا د ونو پټونو پلانې شي او ډنګې شي هغې راغلی کړي دا ونې کوم ځای وي دا الله په خپلو قدرتونو دنیا کې پیدا کړی دی بارانونو په واسطه اوس مکې د هغې دپاره وسیله وګرځوله انسان پکې محنت وکړو دا دې حاصل شو دا دې کړه دې ته وګوره نو تاسو به د الله یو هر شی چې په دنیا کې دی هغه ته وګوره د الله وحدانیت به معلومیږي دا ریل لږ ته پروت دی ولې پروت دی دا چا جوړ کړی دی دا ولې ونه کړلې وا یا بل ځای کې ونه وغیرې بلې دا بیا صفا کړې ده او د هغې نه وروسته بیا تختې دي جوړې کړې دي د هغې نه وروسته مېګونه ټکوالې دي بیا بازار ته راوباسلې دی یا میدان ته کړلې دی نو د دې لپاره موجود شته نو دا څنګه لویه دنیا د اسمانونو اوس مکه او انتظام د ستورو سپوږمۍ او نور او غرونه او د دې اوبو انتظام د بارانونو دا رنګې دریابونو د خوړونو د شینو دا څنګه داسې روان دی اټومیټ د دې څوک نشته وړو کې سیس خو په دنیا کې هغه بغیر دی او تن نه کیږي او فاعل خامخا دا غي او موجود خامخا یې ښه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مناظره مشهوره ده والله علم یا غایا دغه پشان یو بل عالم یو دحری سره مناظره ولګ نه وخت راغی غو ته ولې نه وخت راغی هغه الله نه منم پیدا نه منم چې کائنات کې یو تن شتا یو ذات شتا چې هغه دا نظام چلی نو یې رجی لګ نه وخت شرا باندې او دریاب لچ رو رسې د منو کیشته نه من څه دریاب وشتا نو ته بیا لسه وکړه وی بیا یو ونه وا هغه خپل کټ شو لک سات تاسو ته ما کتل تختې ته جوړې شوې اغه تختی یو بل سره یو دیش وی چې یو دیش نو پاګه باندې پخپل نه کو نه واله شو کیشته جوړ شو زه په کې کې نه استعمال جوړې بلې غلط را لمه نه غو دې دیلی ونی دا وره ونه پخپل پرې شو دا تاکل منی دا تاکل منی چې رینه تختی پخپل برابر شو دا تاکل منی چې می کو نه به پخپل واله شو او دا تاکل منی چې کیشته بغیر د مانکینه دا ترانو هغه خلا وړي وړي خبرې دي او دا تاکل نه منی ادا غټه خبره ستا عقل منی چې د اسمانونو ریزم کری دالوی نظام دین دادا سے پیدا لري د دې موجود څوک نشته زیاده تر کا تک دلی ورته جوړو کنه کل قد علم صلاته و تسبیحه والله علیم بما يفعلون او الله په دې پاغه سوچ لا خلق کوي الله پار سو په دې ټول معلومات دې غسره کائناتو کې چې سوم کیږي که پانه علم خو دې الله په علم کې ده چې فلانی ځای کې دا فلانه پانه او دما لیکلی دې د پاره چې فلان کې ټیم کې ودا فلان کې هوا باندې خو دې او فلان کې هوا باندې برابر دي چې دوه وخت پس بزړي او بیا وزمکه کې دوه وخت پس خاکی او بیا بر دې ټول قوت زمکه حاصلې او داسې بکیږي داسې بکیږي دا الله ته معلومات دي علیم بما يفعلون دې چې سکهي څومره مخلوق سکهي انسانان یا دا نور دا الله ته پتا ده نو بل دلیل ولله ملک السماوات والارض او خاص دا الله په اختیار کې راغ په تصرف کې بادشاہي د اسمانونو د زمکې دا مخکې قد علمکې دا الله علم ذکر کو اوسه تصرف ذکر کی چې الله متصرف هم دی کنه دا واکه اختیار کې د بادشاہي د اسمانونو د زمکې او ایل الله المصير خاص الله تدی ورګر دی دل یوړو کې کوم د بادشاہ د یو وړي علاقه چې په دنیا کې په سلګونو ملکونه دي او پای کې یو وړغون تعلقي په یو بر اعظم کې په سلګونو ملکونه ني او پای کې یو بادشاہي وغه او قانون د پارلیمنت نه پاس کی اگر چې هغه خپل ډېر کمزور دي نو قانون نشي جوړول غو نور قانوندانان ځان سره کینول دي او هغه پکې سوچونه کوي ناغه قانون بیا په ملک نافذ او لاګو دی خلاف څوک نشي کولای ا د لوی بادشاہ چې اسمانونو عظمکه پیدا کړی داغه قانون بدا سي پېری دکې اشاره چې د صرف داغه له غره متصرف غله هر څه داغه په اختیار کړی او الله دا ورګرځیدل هم دي تاسو بده نکې ټیم را روان نه بل دلیل عالم ترى آیات نګوري ان الله یوزي صحابه مخکره تمای ګوره دا دلایل په دې پیش کې چرشه دي کې سوچو کنه خپل رانا د عقیده براشي کنه اجرانا د عقیده څنګه رااله نه رانا د عمل بوم راشي اجرانا د عمل رااله نو ته به داعید نور وګرځي بیا به دا رانا فرای نور ته به وې نشي داعید نور شي نو ستا مثال د مخکې ذکر شکه نه جدي رجت شان دی او تاکي به دغه صفاتونه راشي چې کوم نور والے کې صفاتونه دي چې رجال لا تلهيهم تجارت ولا بيع عن ذکر الله ترنګ يسبحوا اقامه الصلاه ایتاء الزکات کی صفاتونه ذکر کړل دا بدر کې راشي عالم ترا آیات نو ګوري ورکم ځای کې چې قران کریم کې عالم ترا راغل تاسو ته مخکې ما یو قانون ذکر کړو دا قانون غالبا دوز آیا هغه مشهور عالم ابن خالوی کتاب د داغو اعراب الثلاثین یو دیرش سورتون دی داغی تفسیری کرده دی پایی که ذکر کرده چه کم دی که قرآن کریم که علم ترده پا مانا دا علم تعلم دی مراد تی دستر گولی دل نی دانه چه کنی تا پستر گواتاو بورا مانا تا نپویگی ذکر رویت یو رویت بسری بل رویت علمی رویت بسری دیتا ہوئی چه پستر گولی دلی شی رویت علمی دیتا ہوئی چه شی پستر گولی دلی کی گی لیکن داغا علم کے دی پوی رالا نا آیا تا نپویگی او داسم ویلی شی سی بیوی چه دیکی مقصد تنبیه تنبه ځان خبر کا نو دا خبرداري ورکوي ان الله چې بشک الله تعالی یوزجی صحابه راشری ور یزیم ثم یؤلف بینه بیا یو دیوال راولی پمینو د ټوکړو داږي کې بینه مر بین قطعه داږي ټوکړي اسمان کې خوري دي په دې دا یو دې تر غونډی کې نو ثم یجالوه رکاما به وګرځي لاندې باندې لاندې باندې کې غټه ورې است جوړه کې ها روکام غټي وریاځي ته وی چی غني وریاځي رايو دي شي لاندې باندې شي ډبل وریاځي شي نو باران اکثر دا وینه وریږي کنه نو پتا رال واتکا نو ته به ویني سا غټ باران یا ساکي د باران يخرج من خلاله چې روزي با دمین زاغینه او ينزل من السما اور عليږي دبرینا الله را لېږي نو سما كل ما علاك فهو سماك دا چتنري دا اسمان دي لکه مخکې مې درته ویلو او تشریح غزه کې تیر شوی و چې څوک من کان یظن ان ینصره الله نو دې خپل رسه اسمان ته اوچته کینو مې یو تفسیر دار چې د اسمان نه مراد د چا ساده کوټې چت دي نو عرب هر غتیش ته چې برین سماوي خان دې مقام کې سما اصطلاحی نه یا مینه سما اسمان طرف یا دی من د طرف د باري را لېګی د اسمان د طرف نه د وریزونه اسمان د طرف نه د وریزونه چا وې سما په معنا د صحاب دی من جبال معنا من صحابن کل جبال د داس وریزونه کې پشانت د غرونو دی دا نه چې د غرون نه را لېګی بر په اسمان کې غرونه دی من جبال معنا دا کلام په تشبیه بنای من صحابن کل جبال فی ها پاغی برا طرف کی منبر دن د گلینا د برا طرف نه الله دا غوری ازونه چې د غرونو په شان دی گلیرا وری گلیرا وری ها من جبال چاوی بدل دی من السمانا اچی بدل شی نو مطلب پیدایی من السحاب کل جبال او سما په معنا د صحاب کا اور علیگی د وریزونه چې پشانت د غرونو دی حقیقت د چې بر اسمان ته ګوره دا ګوري وریز راشن ته ګوره غرونو دی ښا فیها په دې بر طرف کې منبر دیند ګلینا ګلې رولېږي نو په یصیب به من یشا نو رسی چاته چو غاړي و یصرف و من یشا او اړ یغیلا د چانه چو غاړي یو ولا کوي په یو ځای ګلې وشي په بل ځای ونشي یو ځای ډیره ګلې وشو فصل خراب کو بل ځای کې معمولی تو هراله بل ځای کې درک نه لګی ته ګلې دا د الله شان دی یو غاړه ته ورسی او بلې غاړه نه بچ کی وې صرف هم منجشا یکاد سنا برقی نزدید اچ چمک د بجلی داغ یذهب بالابصار بوزي نظرونه د خلکو دومره تیز پرق دی چې کیدی شي د خلکو نظرونه ختم کیو د ډیرو دی پرق سره ختم شي دا ډیر تیز پرق دی آسمانی بجلی د زمکه د بجلی نه سو زره ګونه زیاته د غره ها سوره هارس پاور طاقت ته پاږي دا بجلی سیزی کته د دې وجه نه دی ارتونه ورکی اغیلا چې زمکه له ارت ورکی د تندر نه بچی غنی اسماني بجلی دوره تیزه ده ځکه یو کادو سنا برقی نزدې دا چې چمک د بجلی دا یذهب بالابصار ختم کی نظرونه د خلقو دی دې کې نظر وک بیا تا ته پته لګی چې دا سوق کوي دا ذات کوي کنه چې هغه اصحاب النور ته نور طرف ته هدایت کوي نور والے نور طرف ته راغواړي توفیق ول ورګی د ایمان نو بل دلیل یقلب الله الليل والنهار علی راری الله شفا و رزم دا بل دلیل دی چو گورا دا زمانی انخلابم دا آغا پی اختیار کے دے دی توی زمانہ کے دا انخلاب سوک را ہولی چی کل تیارے کی اکل رنا کی دا اللہ یقلب الله الليل مقلب اغلے علی راری الله شفا و رزم ان فی ذالک یقینا پدے نظام کے دے مخی سیزن تولو دے اشاراو کا چی کل ورید راولی برا نره نره وریز یو بر سره یو ځای کی داغه نه غټه وریز جو کی داغه لمن نه سات کی شروع شي بیا داغه وریزونه غلې را وری کته بای زینو ته ورسی او باز دې بچ کی دور تیز چمک دے داغه د بجلی چې نزدې چې نظر د خلکو ختم دی او دارنګې شپه او ورځ اگر اولی ان فی ذلک په دې نظام کې وګوره یا ډیرو سو ته اشاره وکړه ان فی ذلک یقینا پلی اړاولو را اړاولو د شپې او دروازې کې ځکه یو قلبو فعل دی او هر فعل په خپل مبدا دلالت کوي مصدر باندې ان فی ذلک مر فی ذلک التقلیب پلی اړولو را اړولو کې چې الله کله شپه کې کله ورځ کې لا عبرتا خامخا پویا دا عبرت دی لول الابصار د پاره د عقل والا عبرت د سپکه پروت دی توحید د الله دی یووالی ښه دا څه ذات ته چې د کلنې کائنات پیدا کړی دی یو سیستم دی هغه طریقه باندې و شمس او تجری له مستقر الله ذلک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم او ګره دا دغه نظام دی کنه ولل ابصار وي ابصار د مقام کې ظاهر کې جمع د بصور د کنه سترګې ته وي سترګو والا نو سترګو والا ټول لګنه دړسترګي یادی ښا چرچا دړسترګي نه دړسترګي چرچای پوي بګي کنه ځکه ماوي د پوي والد د عقل والد لپاره چې چا کې پوي شته او یا بصوار جمع د بصیرت کا بصیرت عقل ته وي ښا یو بصوارت ته یو بصیرت ته بصارت دسترګو لیدل او بصیرت د زړه لیدل دی ښا چې پوي وته وي نو په اخیری دلیل والله خلق کل دابه مما او الله پیدا کړل هر زنده سر د وبونه هر زنده سر د وبونه پیدا کړل دیکه د حمزه او د کسایی او قراتو چېږي وی والله خالق کل دابه مما دابه کې یو قرات دی د قران کریم او ما کې بیا د وقول لري چې دا کمی وبدي چا وی پیدا غ ما یادې چې اصل د هر داب دی دی هر زنده سر چې دنیا ته راځي نو د وبود نو ته نه راځي یا د خاص لوندوالي نه راځي نو بو اصل د هر داب دی بل لکه څنګه چې د عبود نو څه نه پیدا دي دا رنګ عبود ته ضرورت دی د دم منشا پیدایش هم د عبود نه دی د بقا هم په عبود وري مانه پیدا کیږي د عبود نه د عام حیوانات حشرات کې دي چې خاص لوندواله دی دا لوندواله نه دی جنم کیږي دی پیدایش کیږي انسانان او نور حیوانات د نطفه د منې نه د عبود دی او دا عبود دی چې کومه یو مونږ سکوچه بغیر دا غین انسان ژوندې نشي پاتې کېدل لکه تاسو ته تیر شي وي چې دې زمکه کې الله ژوند او بو د وجې پیدا کړې ده. جعلنا من الماء كل شيء حي. نو لري انسان پیدایش هم دو بونه دی او بقایم په بو ده. دا رنګ دا ټول ځند د سر سمره چي دي دا په کله ما يدب وعلى الارض ارغه شي چې زمکه باندې ګرځي نو ټپ ټپ کوي زمکه ها ته دیو جنا دی میګیم دبشته د بیب النمل وته وي خو دا دومره لري आवाज چې ما ته په نظر نه راځي او هر څه چې سمره دی په دنیا کې نو په لغت کې دا با هر غسیز ته وي چې په زمکه باندې ګرځي زمکه لخپره بغي خو بیا په عرف کې د عربو اطلاق د دې بیا فرس باندې کېدو اګل تا عام معنا مراد ده چې دا با هر ځند سر یا دی نو فامینهم مَن یمشی علی بطنه باجر دین اغدی چروانی په ګیډه خپل یو فهم نشته په ګیډه دومره تیزی مارته وګوره کنه ته د سرمن کې الله طاقت یې خلې دومره تیزی چې به تنه شل اندې کولی فامینهم مَن یمشی علی بطنه آیا شګالی چنجی ته وګوره هغه په ګیډه روان دی و مینهم مَن یمشی علی رجلین باجر دین اغدی چروانی په دواو انسان ته وګوره په دوا روان دی او مرز کې ذکر کو ځکه خیر الامور اوسط او حادثه دې ټولو کې غوړه دي کنه او امنهم من يمشي على اربع او بعض الذين غدي چې رواني په سلورو په سلورو خو عام زناور ته وګوره ګرځي او سلورو ورته خلک پی وي بریخه دا نو چې ګنه دې الله سنت اگر چې راځو مخ کنه خپل الله سنت په ځای او دوه شاته رخو په ځای او امنهم من يمشي على اربع باجر دینا غدی چروانی په سلورو یخلق الله ما یشاء پیدا کی الله سچو غاری بل مقام کې فرمایلی یزید فی الخلق ما یشاء تاسو ترشی دي او دکې اشاره وا چې دا چې زناورم په دنیا شتا او زنده سرشت حیوانات چې داغي بلخ پی یکه د هزار پای ته ګور هزار پای اردو ته کنکجورا وای موږ ته زنګ زوایو ته زنګ دې سورخ پی لیکن زیبو ګوره په سلورو اصل خپل دې سلور دي خلا نو اساسي وای دي نو ځکه دا اربع نه سی واځي کرنه کده سلورو نه ها يخلق الله ما يشاء پیدا کی الله سچ اوغاړي ان الله على كل شيء قدير بشك الله له په هر څه قدرت لرونکه اوس وی دلایل دی اورې ده کنه ادا قرآنی دلایل دي آیات بینات ګرالو نو راشه دې آیات بینات طرف ته دا زدک او حاصل کا او په دې عمل وکا ناخر کی ترغیب لقد انزلنا يقينا عليكم من آيات آياتنا مبينات خارقون كده احكام فرعيه مخمر ده بينات ده مبينات فرق کړو چې بينات هغه احکام کې استعمالي کې د عقیدې سره تعلق او مبينات هغه احکام کې استعمالي کې د عمل سره تعلق معنی فروع سره مبينات په دې کې ټول فروع ذکر شو مخکې کنه احکام ذکر شو ان الله والله يهدي من يشاء او الله روانی چاله چو غاری الی صراط مستقیم نی غلارتا نی غلارته ورسم کی خا ہدایت اغه کی بل سوک نشی کولی حادی معنی الی صراط مستقیم غلی الله روانی چاله چو غاری په طرف د لارې برابرې د نسی د لارې معنی دین ته راولی خا ادم دغه مخکیم ویلی او مختلف تعبیرات قران کریم ذکر گئی مخکی اتونه کی یهد الله لنور من یشا او دلته فرمال یهدی من یشا الی صراط مستقیم او دغه مغه مقصد دی مانا از داد اللہ خواهدا چی چا تا ہدایت کی سوک توحید تا و دی رانا طرف ترا غواری او غرانا والا جوڑی او سوک دی شغپا تیرو کی پریدی اگر دا اگر خواهدا نو اگر بانی سوک زور آور کیدی نشی خواه تانا چی کنی داری اوتن خپل اختیار دی دا موٹو زور دی جدی با مسلمان شی دا اگر توفیق دی یا حدی من یشا دا دیو جنا دا مانا کولی شی چی توفیق ورکی چا تا چو غواری الی صراط مستقیم پا طرف دنی غلاری دنی غلاری تراشی و نور حاصل کی رانا حاصل کی دا تیرونا بشی کنی بیا اوتا گوست والذین کفروا وکسان چې کفر کړل دي اعمالهم عملون د دې کسرابن پشان تا د پرقیدون کې شګری بقیاتن په میدان کې یحسبه حزم انو ما چې ګمان به کوي تګه دو بو حتا اذا جاءو تر دې چې کل راشي دا کافر به خپل عمل تا یا الله تا لم یجدو شیئا او نمومی عمل لرا هیڅ چیز فائدہ مند فوجد الله عند عمومی الله داغه سخف او وفا او حسابا نو پورا کی پورا بقیدتا حساب دادو مانا پورا بدل بور کی دلا دادو دا عمل او اللہ او سریع حساب او اللہ جلد حساب کو ان کے دے او پا ظلماتن یا مثال پشانتا دلیر و تیرو دے فی بحرن لجین پا غدریاب دیر ڈونگی کے یغشاہ موجم من فوقی موجو چرا غلی کی داغی دا پاس چپاو داغی دا پاس بل چپوی من فوقی صحابو داغی دا پاس وریزا یو تیار د عقیدې دا او بل تیارې د عمل دا او بل تیارې د وینا دا درې چیرې پکې راځم شوې مانا عقیدې هم د تیارو دا غلط عقیدې دا عمل هم د تیارو دی د بدعت او د شرک دی درسم نه او وینا هم د تیارو دا غلط خبرې پخلې کی من فوقه صحاب دا غې د پاسو د وریا دي تیار ظلمات تیری دی بعضها فوق باش بعض دا غې د پاسو د بعضو دی اذا اخرج يده کله چې رو باسي دی لاس پر لم يكد يراها من الذين لچويني ومن لم يجعل الله له نورا او سوچني ورکړي الله هغه ته نور نو ني ګرځول الله دا هغه د پاره نور ما له من نور نشته دا هغه د پاره س نور ورانا الم ترى آیات نه پويږي ان الله چې بشک الله او سبح له پاکي بياني دا و من في السماوات والارض هغه سوچ په اسمانونو په ځمکه کې دي او طير صافات او ټول مارغان په داسې حال کې چې خورونکي وزر الله كل اريو قد علم صلاته وتسبيحا يقينا في جن الله منصاغ وتسبيح ويلداغ والله عليم بما يفعلون الله قول پاغس چې دا مخلوق یې کوي ولله ملك السماوات والارض او خاص دا الله په واک کې اختیار کې په شهید اسمانونو نظم کې دا او الى الله المصير الله طرف ته دی ورګرځیدل قلم تر آیت نه پويږي ان الله چې بشک الله تعالی یوز جی صحابه را شری وریزو ثم یؤلف بینه بیا یو دیوالی راولی پا مینز تکڑو داغے کے ثم یجعلہ رکاما بیا او گرزی اغا غٹا وریزو فتر الودقا نو تبوینی غٹ ساس کی دباران تبوینی ساس کی دباران غٹ غٹ یخرجو من خلالی چی روزی دمین داغینا وینزلو من السماء من جبال اور اوری د بر طرف نه د وریا زونه چې په شانت د غرونو دی فی ها په بر طرف کې منبر دین سره غلې بازی ټول نه را لګي خو بازی راوري نو فیصيب به من یشا ورسیه چاته چې وغاری او یثربو من یشا اوری د چانه چې وغاری یکاد سنا برته مزید چې چمک د بجلی داغو یذهب بالابصار ختم کی نظرونه د خلقو بوزي نظرونه د خلقو یقلب الله الليل والنهار بدلی را بدلی الله شفا و رضو ان فی ذلک یقینا پر نظام کی یا یقینا پر اڑول و راڑول کی لعبرتن خامخا عبرت دا توحید دے لولی الابصار دا پارا دا نظر والا خلقو دا پارا دا عقل والا خلقو دا پارا دا پوحانو والله اللہ تعالی خلق کل داب پیدا کرد دے ہر یو زند سر ممائن لوبونا فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ نَبَاجِ رَدِينَ آغَدِي چِ گرزی بگیڑا وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ او باج رَدِينَ آغَدِي چِ رَوَانِي پَدْبَوْخْبُو وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رَبَا او باج رَدِينَ آغَدِي چِ رَوَانِي پَسَلُورُو يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَا پیدا کی اللہ سچو غاری ان اللہ علی کل شیء قدیر بشک اللہ لے پار جس قدرت لرنگے لقد انزلنا آیات مبینات یقینا رانا ذل کڑی دی مونگ رالی گلی دی مونگ آیاتون اخکار کون کی دا احکامو والله يهدي والله هدايت کوي مې شاو چاته چوغوا اله صراط مستقيم په طرف دلاري سيده دلاري برابره